أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. خطابات بیان دل یہود و نصارا ہوتا ددی خصی شروع شوی و آپ خطابات سرا خطاب بنی اسرائیل ہوتا دی آیت کیم خطاب ذکر کی اللہ تعالی بنی اسرائیل ہوتا یا بنی اسرائیل اذکروا ردی وضاحت و تفصیل مخ کی بیان شے اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کی نعمتی اللتی نعمت زماغا نعمت علیکم جی کڑے میں دی بتا سبان دی مبسرین لکلی دی ذکر چی پا مقابل دا نعمت کی راشی مراد تینا شکریہ دا کولی مخ کی دا بار بار ویلے شول دیدے کی مراد اللہ تعالیٰ تاسبان ڈیری مہربانی کری دیں دغ مہربانیان و شکریہ دار چی آخرے پیغمبر و منائی داتی مراد دیں. یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اذکروا نعمتی اللتی یاد کئی د دې رسول په منونو سره نعمت زما هغه انعمت علیکم چې کړی مې دی په تاسو باندې وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا غوره والی در کړی دی ما تاسو ته علی العالمین په تمامو خلکو د زمانې ستاسو باندې انی فضلتکم وضاحت مخکې بیان شوی الله تعالی بنی اسرائیلو کې ډیر پیغمبران نالیږلی وو کتابونه الله تعالی ورکړي وو الله تعالی ورته حکمت ورکړی وو او العالمین کی وضاحت شوی چې دین مراد د اغ زمانی خلق تی مراد دی زکا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا امت وانی داغی پذیلت زیات نلے کنتم خیر امتی نخرجت للناس واتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل. دی آیت کے اللہ تعالی تخویب بیانی او دی آیت وضاحت مخ کی بیان شوی واتقوا یوما واتقوا عذاب یوم اصل سری او ویریگی دا عذاب دا غوردنا لا تجزی نفس عن نفس شیا لا تجزی چه بدل و نشی ورکوالی نفس هیچ یوتن عن نفس بل تن تا شین دا هیچ قسم پیدا نشی ورکوالی یا لا تجزی معنی دار چی نبشی دا پکوالی نفس هیچ یو نفس غیر مجرم عن نفس دا نفس مجرم ناشین هیچ قسم عذاب ولا يقبل منها عدل او نبا قبل دلش دا غنا عدل سفید یو جرمانا ولا تنفعها شفاعة او نبا پیدا ورکی یغیتا سسپارش نفس مجرم تا ولا هم ينصرون او نبا ردیو سر عملت کی دلشی پا دنیا کی دا خلاصی دا سلور طریقی نو قیامت کی دا سلور وانا طریقی پا کار نرازی دا سلور وانا طریقی پا کار نشی رات لرے ویدیب طلا ابراہیم ربهم بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. دویم باب شروع کی گی دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ السلام نا اول دا چی بیت اللہ جوڑ شوی دے توحید دا پارا ولی شرک ہوئی پاغی کی ولی بکی شرک ہوئی تاس. دویم دا چی ابراہیم علیہ السلام دا دے پیغمبر پبارک کی دے اللہ تعالیٰ نا دعا غختلی وان ولی دا غین انکار کوئی اغا ولی نمانی دریم دار چې ابراهیم علی السلام، یعقوب علی السلام او نور انبیاء علی السلام د توحید په واره کې وصیت کړی دی، ولی دا الله تعالی توحید نه مانی. وایزی بطلا ابراهیم ربه، او کله چې ازمیخ وکړه په ابراهیم علی السلام مانی رب رب دغه به کلماتین په یو څو کارونو سره پاتم مهن نو پورای ادا کړل هغې لره، پاتم مهن هغه پوره کړل. ابراهیم علیه السلام منی الله تعالی ډېر امتحانات کړي وو، مختلف اقوال دي نو مفسرینو احادیث کې هم څه بیان دغه شوی، خو لیکن بهترین تفسیر هغه دی چې تفسیر د قرآن شي په قرآن سره، دا اول نمبر تفسیر دی. نو قرآن کریم کې چې په ابراهیم علیه السلام باندې کوم امتحانات بیان شوی راغلی دي، محاجد نمرود سره ورسته وراشي، سوره بقره 255 نمبر آیت کې عالم تر ایل الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه له الملک، بادشاہ سره مقابله کړیو. محاجد قوم سره، د قوم سره چې کله مشکل لاشي دغم ډیر زیات ګرانی. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني، روشي سورة الانعام 80 نمبر آیت کی دی تویل کی امتحان، بادشاہ دیم خلاف دی، حکومت دیم خلاف دی، خپل خپلوان دیم خلاف دی، قوم دی خلاف دی، محاجر پلار سرا. سور مریم کی وراشی شپک سلوی اختم نمبر آیت کی قال اراغب انت عن آلیهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، فلار خلاف دي. دریم دار چی پشل بیابان کې خپل اهل او عیال کورنۍ پرې خره، سوره ابراهیم کې وراشي و درشم نمبر آیات کې ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، داسې امتحانات. سلورم دا چی اور تو غردولی شوی دی پاغی بانی سبر کرده دی، سورة الانبیاء 8 نمبر آیت کی وراشی داغی تفصیلات. قالو حرقوه وانصرو آلیهتکم، ای وی سوزوی اور تو غردو، دغسی خپل وطن خپل اهل و عیال پر خودل، وطن پر خودل، هجرت کول. سورة صافات کی وراشی نها نبی نمبر آیت کی وقال انی ذاهب الى ربی سیهدین، روان دے خپل کور کرے پر خود مهاجر شو. ابراهیم علیہ السلام مهاجر پیغمبرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مهاجر پیغمبرو، دغسی خپل زوی اغا حلال اول اولاد تسپارل پاغی بانی، ذبح تسپارل و پاغی بانی صبر کول. سوری صافات کے وراشی یوسل شپگم نمبر آیت کی فلما بلغ ماہ سعیا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، دا ډیر دیت لوی امتحانو خپل اولاد حلالول اغید تیاریدل، بکلمات فاتم مہن بہترین قول پر اکدارے اللہ تعالیٰ فی امتحانات اکلل. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی امام سیوطی رحمت اللہ علیہ در منصور کی ذکر کری دی اغوی القرآن یفسر بعضه بعضا، قرآن کریم یو زیر بل زیر تفسیر کی، دا بہترین تفسیر دی. ویزیب تلا ابراہیم رب کل چیازمی خوکا پا ابراہیم علیہ السلام من رب و رب دا بکلمات پا سکارون سرا، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی بشرائع پا شریعت سرا، پا اوامر او نواهیو سرا، فاتم مهن نو پورای اداکر لغیل را. قال او پرمیل اللہ تلا انی جاعلک لناس اماما، یقینن زا جوڑوم تا دخل کل فارا اماما پیشوا، تو مشری کل چی دا اللہ تلا دا دین پا وارکی سختی تکالی پراغلل، اللہ تلا بر طبیع مشری در کئی. قال ویل ابراهیم علیہ السلام من ذریتی او زما د اولاد نه هم پیشواگان او مشران جوړ کا. قال او فرمایل الله تعالی لا ینال عهد الظالمین نرسی لو زما د امامت او د مشرۍ ور کول او ظالمین ظالمانو ته. ابراهیم علیہ السلام دا دعا ول وکړه قال او من ذریتی. تفسیر سراج المنیر وی لأن اولادهم اذا صلحوا غیرهم وی کله چې د انسان اولاد نیکان شي او هغه مشران شي نو بیا نور خلق پیغه ونی سمی. ابراهیم علیہ السلام دا دعا زکه وکړه وی الله زما اولاد هم مشران کا د دین مشران کا مقتداګان کا چې خلق پیغه پسې ور پسې شي. الله تعالی او تو الا ینالو عهد ظالمین دې کی اشاره شو لدیتا ستا اولاد بازی نیکان بی نو بازی با ظالمانی بیدین بی نو آغا دا مشرعی لایق خلق ندی بیدین انسان دا خلق و مشرعی نشی کوله. و ایز جعلن البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذو من مقام ابراهیم مصلا واحدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیت للطائفین. دی آیات کی عظمت د بیت الله بیانی اروت نما قبر سره بالکل ښکارا دی. مخ کی عظمت د بانی د بیت الله بیان شو ابراهیم علی السلام وسا کم کورش جوړ کړی دی الله تعالی دا غی عظمت بیانی. دری امور د بیت الله فوارک بیان شو دی مصابا امن او دویم مصلا. دری قسم عبادت کا ان کی رعایت کے بیان شو دی طواب کا ان کی اعتکاف کا ان کی رکو سیدہ کا ان کی داد آیت خلاصہ شولہ. دو بیت اللہ فوارہ کی دری خبری مصابہ دا امن دے مصلہ دا او دری قسم عبادت کا ان کی آیت کے بیان شویدی طائفین عاکفین رکو سیدہ کا ان کی. و اس جعلن البیت مصابت للناس او کلچ اگر دا منگا کور دا اللہ تعالی مصابت للناس زید ثواب د خلق و رفارا و امنا و زید امن مصابا. یو قول لهم پسرین داره چی اصابا یسوب و علاقی پا عربی کی پا مانا دا رجوع سرا بیت اللہ تا کعبی تا مصابا دکا و علاقی کی چی انسان زلد آغین نمڑی گی یو زلار شی نو بیاز لکی گی بیاز لکی گی مصابا زید رجوع زید واپس کی دو بار بار واپس یقی تا کی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا معنی کڑی دا. دوی معنی امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کڑی دا مصابہ پا معنی دا مجمع زید را جمع کی دلو نو دو معنی کوئی. و اس جعلن البیت و کل چوگر دا منگا کور دا اللہ تعالیٰ مصابت لنناسی زید را جمع کی دو دا خلق دا فارا خلق دا را جمع کی یا مصابت لنناسی زید رجوع زید واپس کی دو خلق تا چیخ دا خلق دلونا دا غینا نمڑی گی یا مصابا پمانا دا زید ثواب زید ثواب دا خلق رفارا و امن او زید امن پا بیت اللہ کی پا طول حرم کی امن دے ورست براشی پا بیت اللہ کی دمر امن دے چی دا غی واخا دا غی بوٹی اغم پا امن مانی دی اغم نشی شکوالے دیو جنا کلا چی حاجی سیب لار سی په حرم کې د حرم بوټي او غیره کټ کې نو دا غي مسائل بیا فقہی کتابونو کې ویل شوی دي کنه چې هغه وسه کوي. واتخذو من مقام ابراهیم د دې په عبارت کې تقدیر دی وقلنا لهم او ویل یو مونږ دیو ته واتخذو من مقام ابراهیم ونیسی د مقام ابراهیم صلی الله علیه وسلم نا مصلا زید مانځه. مقام ابراهیم دال دکی زید ہے مقام ابراہیم و طویلے کی پاغی کی دو رکاتا منز کوئی مقام ابراہیم کیا گٹوا چی ابراہیم علیہ السلام پا وقت دا جوڑا ولو دا کعبی کی پاغی بنی ودری دا ابراہیم علیہ السلام دا خپو نشانات پاغی بنی کلک گٹوا پاغی کی نشانات پیدا کی دل بیا د وخت په تیرېدو باندې په سولیدو سره هغه ختم شوي. اوس کله چې تاسو د فقهي په کتابونو کې ویلي دي کله چې حاجی صاحب طواف کوي عمرې کوونکي والا طواف کوي نو کله چې و شکرې پوره کی په و شکر باندې یو طواف پوره کی نو بیا مقام ابراهیم کی دوه رکعت مونږ کوي. نو واتخذو من مقام ابراهیم او ونی سی تاسو دا مقام ابراهیم نه مصلا زید مانځه الته کی دوه رکعت مونږ کوي. وعهدنا الى ابراهیم دیده که عهدنا عهد پا مانا دا امر کولو سره دی یا عهد پا مانا دا وحی کولو سره دی نمانا دا کوی وعهدنا الى ابراهیم او حینا الى ابراهیم او وحی کلی و منگا ابراهیم علیه سلام تا یا حکم کلی و منگا ابراهیم علیه سلام اسماعیل علیه سلام تا انطهرا بیت لطائفینا چه همیشه را پارا پاک ساتی کور زمالی طائفین ها دا تواب که اون کرا پارا والا عاکفین او دا اعتکاب چیلک که اون کرا پارا ور رکعی سجون دا رکو دا سجدی که اون کرا پارا. تاسو ترجمه تا بخیالو یا نو زیاد خلق ترجمه نسی کئی انطهرا چی پاک کئی کور زمان پاک کئی نوانا صحیح نده ولی ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ولی دا اللہ تعالی کور نو پاک کرده نا دی دیکی مبصرین لکلی دی انطهرا کی معنی دا دوام او دا استمرار دا نو معنی تا استمرار سی وکلا انطهرا همیشه را پارا پاک ساتی بیت یا کور دا مالی طائفین دا پارا تواب که اون کو ولا عاکفین دا پارا دا اعتکاب که اون کو و رکع سجون او دا پارا دا رکو دا سیدی که اون کو دا کور چره دا پاک ساتی لطائفین طواف دا صرف خاص تے بیت اللہ پوری دا قبر طواف کول یا دا بلی ونی گٹی طواف کول دا شرک دے پہ عمل کی دا بی دینی دا اعتکاف پختو کیا گی توائی چیلہ کول چیلہ اعتکاف کول اعتکاف اصطلاح دا شریعت کی دے طویلہ کی گی اقامت کول دیو کس پا جماعت کی پا یو خاص دے کی پنیت پر عبادت باننی پنیت پر عبادت باننی. نو اللہ تعالیٰ توی چی دا اعتکاب کون کو رو پارا طواب کون کو رو پارا دا رکوع او دا سجدی کون کو رو پارا دا کور چرے ہمیشہ رو پارا پاک ساتی. علماء کرامو دې دې کې یو خبره لیکلې ده ډېره بهترین نقطه ده هغه نقطه دا ده چې د رکوع د سجدې نه مخه مراد عبادت کول تی مراد دي مونځ کول تی مراد دي خو دا رکوع سجده ولې خاص شوله په مانځه کې رکوع سجده دا داسې هیئات دي چې په دې باندې مونځ کوونکي معلومیږي چې دا مونځ کوي یو سړی مانځه ته ولاړ دی خو لرې نه خو نه ښکاري چې دا مانځه ته ولاړ دی که داسې ولاړ دی یا په قاعده باندې ناسته خو رکو داسې کیفیت دی داسې حالت دی په مانځه کې دغسې سجده داسې حالت دی کیفیت دی په مانځه کې چې په دې باندې انسان معلومیږي چې دا مونځ کوي د دې وجې نه دو تخصیص شو. وایذ جعلنا البیت مثابة للناس او کله چې وګرځاو مونږه کور د الله تعالی زید ثواب د خلکو لپاره و امن او زید امن واتخذوا من مقام ابراهیم او ویل مونږه چې اونې سید مقام ابراهیم صلی الله علیه وسلم نه مصلی زید مانځه وعهدنا الی ابراهیم او حکم کړو مونږه حکم وکړو مونږه وحی وکړه مونږه ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته ان طهرا بیتیا چې همیشه پاک ساتي کور د مالی طائفین لپاره ثواب کوونکو ولقا والعاکفین او د لپاره د اعتکاب کوونکو ورکع السجون او د لپاره د رکوع سیدی کوونکو. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. دی آیات کی اس دا خبر بیانی کی دعا دا ابراهیم علیه السلام دا پارا دا وسیدون کو دا حرم اول دعا دا کڑی وا بیت اللہ پدا سیزے کی اجباغی کی وسیدون کی کمو اللہ تعالیٰ دا زی خار جوڑ کا اللہ تعالیٰ دعا قبول اکللا بنی جرہم قبیلہ الد گراغلل دے رشول اسماعیل علیہ السلام دا غین نکاو اکللا وعدیو کا الله تعالی غزه خارک. دویم دعا ابراهیم علیه السلام کړی و، و الله تعالی دا زه به امن دی، الله تعالی دا زه په امن کا. د امن نه مراد الله تعالی دا هر ظالم او دا هر جابر بادشاہ نه دا په امن کا. هم دغه وجره تر د قیامت پوری حرم پاغی باندې ظالم جابر حمله نشی کولی، قبضه پاغی باندې نشی کولی، خصف زلزله وغیره دا په حرم باندې نشی راتللی. الله تعالی دا بچ ساتی آن تر دې پوری چې هغې کې دومره امن دی چې د حرم بوټی کټ کول هغه هم صحیح نه دي شرعا. دریمه دعا ابراهیم علیه السلام کړی وه، الله تعالی دا زه شړ دی پسل پکې نشته رې، الله تعالی دا زه پستونه والا جوړ کا. ورد قه له من الثمرات هم دغه وجه ده په حرام کې هلته کې په هر وخت کې بې موسمه میوې ملاوی په دنیا کې چې څه شی دی نو هغه هلته کې حاضري په هغه ځای کې. دا د ابراهیم علیه السلام دعاګانې وې چې الله تعالی قبول کړي. وإذ قال ابراهیم وکله چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل ای رب زما وګرځوا هذا د غزه بلدن خان آمنا امن والا وارزق اهله من الثمرات او روزی ورکا اوسیدونکو د دغې ته من الثمرات د هر قسم غلونه. ثمرات بیا زمانه به نه کوئ چې الله تعالی هغې ته میوې ورکا. تاستمویل ثمرات په معنا د آمدنو سره دي، ثمرات په معنا د هر قسم غلې سره دي. الله تعالی دیو ته مختلف قسم غلې ورکا. من آمن منهم دا ټکی ولې وای خلک وی مخکې خبر او شوله کنه لا ینالو عهدی قال من ذریتی قال لا ینالو عهدی ظالمین. نوس ابراهیم علیه السلام ډیر زیات احتیاط وکړه. مخکې ورته الله تعالی ویل ګوره زه مشري ظالمانو ته نه ورکوم، نوس وی الله تعالی روزی ورکا خو لیکن مؤمنانو ته ورکا. الله وی روزی خو زه کافرانو ته ورکوم، خیر دی. هغه یو د مشرۍ خبره وه، نو په هغې کې لږ احتیاط پکار دی، مشرۍ د کافر دپاره زه نه ورکوم. اشاره د دې ته چې ستا په اولاد کې بعضی مؤمنان دي، بعضی په فاسقان پاجران ظالمانی پاتې شله روزي، روزي خو الله تعالی سپیل مرکې، الله تعالی کافر لمرکې مسلمان لمرکې، بلکې د مسلمانان له کافران ته دنیا پر اخره. ورزق اهله هو او روزي ورکا اوسیدون کړه دې تامین ثمرات دې هر قسم غلونه. من امن منهم چاچی سوکچی ایمان لري دیونه بالله پر الله تعالی باندې ول یوم الاخر او پورز د اخرت باندې. قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر او اغه چا او ومن کفر او چا چې کوپر کو په متعه قليلا نو پیدې بزور کما غیتا لګه مودا. قليلا نو مراد قل متاع الدنيا قليل، دین مراد جون د دنیا ته مراد دی، په دنیا کې واغیتم پیدې ورکما. قال او فرمایل الله تعالی ومن کفر او چا چې کوپر کا فامتعه قليلا نو پیدې باور کم زاغی ته لګه مده د دنیا. ثم اضطره الى عذاب النار او بیا به په زور سره بوز ماغی لره عذاب د جهنم ته به اصل مسوین او ډیر بد زیاده د ورتلو دا اون. اضطرار په عربی کې ولې کیږي په دیکو سره او په ټیل وهلو سره ورتلل، شړل او راخکل. قرآن کریم کې دا ذکر شوی دی بل ځای کې یوم یدعون الی نار جهنم دعا، سورې تور کې وراشي دیارلسم نمبر آیت کې. جهنم ته و جهنمیان نزی خلیکین ملائک به په دیکو سره بوزي په وهلو ټکولو سره راکاږي به. بل ځای کې الله تعالی فرمایي سورې قمر کې وراشي اتسلوختم نمبر آیت کې یوم یصحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. جهنمیان به جهنم ته نځي، ملائک پیرا کاږي په ویشیدلو خټکیدلو اوبو کې، او دا به ورته وایي چې د خپل اعمالو سزا وسکی. جهنم ته څوک ځي؟ هغې ته څوک نه دی خوشحاله، ته به نه ځې خو لیکن په دیکو سره به دې بوځي، په راښکلو باندې په وهلو ټکولو باندې به جهنم ته وغورځئ. ثم اضطره بیا په زور سره به بوزم دې هغه لره الی عذاب النار عذاب د اور ته وبئس المصیر او ډیر بد ځای دی د ورتلو دا جهنم. الله تعالی دی مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د جهنم نه وساتي. رب العالمین مونږ به دغه عذابونو باندې صبر نشو کولی. الله تعالی مونږ ستا مجرمان بندگان یو، الله مونږ را دې اقرار کو، خو الله زموږ ګناهونه معاف کړه. الله کته زمون گناهونه معاف نه کی الله تعالی زمونګه بل در نشتره الله تعالی زمونګه بل زین نشتره و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم پدی آیات کی ذکر دا آباد اولو د بیت الله له او ذکر د دعا د ابراهيم عليه صلوات و سلام او د اسماعيل عليه صلوات و سلام او اسماء حسنا وسيله کي دا درې خبرې شوري دا آیات خلاصه شوله حاصل دا دی ابراهيم عليه صلوات و سلام بیت الله جوړاو اگل کارو مصریو اسماعیل علیه السلام اغیت گٹی ورکوالی لوی کاری کو خو دا اللہ تعالی نے دعا غختلاوی اللہ تعالی تیرا نا قبول کی دیر نیک کارونا دی وکلل خک کارونا دی وکلل خو جی قبول نشی بیا تبایی دا اللہ زمونگ نی قبول کا منز دی وکا وی اللہ قبول کا درست کین استلی پاخر کی دعا وکا اللہ تعالی زمونگ نی قبول کا جماعت دی جوړ کا مدرسې جوړ کړل دا الله تعالی نو دعا او غړو الله تعالی ته قبول کا الله تعالی ته قبول اون کې ذاتي الله تعالی ته زمونږ نه قبول کا و اذ يرفع ابراهيم القواعد او کله چې پورته کول ابراهيم عليه السلام القواعد بنيادنا من البيت د کور د الله تعالی د الله تعالی کور ته تشریفن او د عزت او د احترام د وجه نه وي و اسماعيل او اسماعيل عليه السلام از یرفعانی نوی از یرفع ابراهیم وی زکه اصل ابراهیم علیه السلام ده او اسماعیل علیه السلام و تا گتی ورکولی اگه و سره کمک کو تاسو پا تفسیرونو کی بار بار دغه ویلی پا ترجمو کی یا دا بیت الله بنیادونه دا مخکې نه موجودو ملائکو دا جوړ کړیو ابراهیم علیه السلام پا اگه بندی دیوالونو را پورته کړل او دویم قول داره چې نه ابراهیم علیه السلام بنیادینه کې خودل د مخکې نه بنیادونه موجود نو و ای جر په ابراهیم القواعد او کله چې پورته کړل ابراهیم علیه السلام بنیادونه من البیت رکور د الله تعالی نه و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام د دې په عبارت کې تقدیر دی یقولانی او دوانو دا دعا غوښتله ربنا تقبل منا ای ربا قبول کې زمونږ نه انک انت السمیع العلیم یقیناً خاصتا السمیع هر سا اوری العلیم او پوی پا هر سواننی السمیع اللہ تعالی تا قبل اون کے اللہ تعالی تا هر سا اوری و پوی پا هر سواننی پا حدیث کرا غلی دی ابن ماجہ کی حدیث تے چاچی دا جماعت کی دا چتی دا یوی مرغی دا جالی پا مقدار بانی زیا جوڑ که پا جماعت کی الله تعالی بردر پر بن الله له بیتن فی الجنه الله بوله په جنت کې وبنګله تیار کی نن سبا مسلمانان د جمعتون نه خلق منه کې جمعتون ورانی جمعتون نه آبادی او په حدیث کې راځي چا چې د الله تعالی لپاره جمعت آباد کا الله تعالی بردر پر بنګلی جوړی کی په حدیث ته مسلم کې راغلی دی ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا دی آیات کې د ابراهیم علیه السلام بل دعا بیانیږي درېمه دعا د پاره د تثبت په دین باندې د الله تعالی نه دا دعا بار بار غوښتل پکار دی الله تعالی مونږ په خپل دین باندې ټینګ کا الله تعالی مونږ ته صبر او استقامت نصیب کا او دا دعا لوستل پکار دی الله تعالی مونږ خو د دین دا میشن شروع کړی دی الله زمونږ په اولاد کې زمونږ په نوسو په کړوسو کې دا جاری وساته الله په کشرانو کې هم زمونږ د غمیشن جاری وساته دا دعا کول پکار دی ابراهیم علیه السلام هم دا دعا کوله ربنا ایرب زمونږه وجعلنا مسلمین وګرځوي مونږه مسلمین همیشه اخلاص کوونکې دې کې د انبیاء علیه السلام دی نو دا غي مطابق ترجمه وکوي ابراهیم علیه السلام خو تابعدارو اسماعیل علیه السلام د الله تعالی تابعدارو نانا مانو دا کوي وجعلنا وګرځوي مونږه مسلمانې همیشه تابعداری کوونکې لکه تا ومن ذریتنا او د اولاد زمونږه امتن مسلمتن امتن یوډله مسلمتن اخلاص کوونکې لکه تا الله مونږه او زمونږ اولاد هغه خپل ځان ته اخلاص کوونکې جوړ کا ځان ته تسلیمی دون کې جوړ کا چې مونږ الله تعالی ته تسلیم یو ستا خبرې منلې و ارینا مناسکنا او اوخای مونږ ته مناسکنا طریقې د بندګۍ زمونږه مناسکنا ارینا کی یا رؤیت بصری مراد ده چې مونږ ته پستر ګمان را او خود لیش یا و ارینا د رؤیت نو مراد رؤیت دې په تعلیم سره را او خای مونږ ته په تعلیم سره مناسکنه طریقې د بندګۍ زمونږه مناسکنه مفسرینو مختلف معنی کړی دي. یو قول مفسرینو دا لري چې د مناسک نو مراد مذابح ته مراد دی. بعضی مفسرین دغه معنی کړی دي مناسکنه طریقې د قربانۍ ذبح به څنګه کو. دویم قول مفسرین دا لري چې مناسکنه د دینه مراد معالم د حج ته مراد دي طواف دي عرفات ته لی مزدلفه ته مینا ته الله تعالی مونږ ته افعال د حج وخایا. او درې معنی مفسرینو بیان کړی ده چې دینه مراد طریقې د عبادت دي عمومی معنی ته مراد ده. نو طریقې د عبادت کړه حج هم عبادت دی کنه کاغه ده که قربانی کول دی او که هر یو خبره ده. الله تعالی مونږ ته طریقې د عبادت وخایا. او دې کی اشاره شو دی خبرې ته انبیاء علیه الصلاۃ والسلام تشریع په خپل نشي کولای بلکې په تشریع کې محتاج دی الله تعالی ته. په قانون سازی کې د عبادت په طریقو کې د الله تعالی په دین کې په قانون کې په شریعت کې الله تعالی ته محتاج دی. الله تعالی راوخه په وحی سره الله ته مونږ ته تعلیم راک و ارینا مناسکنا او وخه مونږ ته طریقې د بندګۍ زمونږه او توب علینا او مهربانی وکا په مونږ باندې انک انت التواب الرحیم انک انت التواب یقینا تی ډیر توبه قبلونکې الرحیم رحم کوونکې. الله په مونږ باندې مهربانی وک. الله زمونږ توبې قبول ک. الله مونږه ګناګار بندګان یو زمونږ ګناهونه معاف ک. ابراهیم علیه السلام چې دا دعا کوله نو دې ته وای د انبیا علیه السلام استغفار او یا توبې ویستل هغه تعبدی وی دا دغه عبادت توی دی وجره هغه ګناګار نو. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة دا سلورم دعا دا ابراهيم عليه الصلاة والسلام ببارد بعصد دا خاتم الانبياء كي صلى الله عليه وسلم دي وجنا علماء كرام لكلي دي دا ابراهيم عليه الصلاة والسلام دعا دا نبي عليه الصلاة والسلام ببارك دو زر كال بعد قبل شويدا دو زر كال ورستو دعای کړی ده و الله تعالی په بنی اسماعیل کې یو الک پیدا کا یو پیغمبر پیدا ک. 2000 کال ورستو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم پیدا کړی دی او د هغه بیت الله معلم دی د هغه استاد دی او شاگردان صحابه کرام دی رضی الله تعالی عنهم. نو دې کې دغه دعا بیانی د دې وجنه حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل انا دعوت ابی ابراهیم زه د خپل پلار ابراهیم علیه السلام د دعا نتیجه یم. زه د خپل پلار د ابراهیم علیه السلام دعا یم. بیا دې آیات کې درې خبرې بیانیږي د نبی علیه السلام په باره کې. یو دا د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې و دا عقیده چې رسولن دا د الله تعالی پیغمبر دی دې باندې عقیده ساتي. او دویم دا چې فیهم نبی علیه السلام عربی دی او درم دا عقیده بساتی چې منهم دا د انسانانو د نوع بشر نه دی. د دې وجنا علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې د سوره ال عمران د آیات په تفسیر کې وراشي چې هغه دا خبره کړی ده که چا د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړ کافر دی. که چا د دې خبرې نه انکار وکړ چې نبی علیه السلام عربی نه و دا هم کافر دی. او که چا د دې خبرې نه انکار وکړ چې نبی علیه السلام انسان نو بلکې پیری و یا بلو نو دا هم کافر دی مسلمان نه دی. د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې به دا عقیده ساتي چې دا د الله تعالی پیغمبر و. دویم دا عقیده به ساتي چې دا عربی و. او دریم عقیده به ساتي چې دا انسان و. دا عقیده به ساتي. دې آیات کې دا درې خبرې بیانی. او د نبی علیه السلام درې زمواریانې په دې آیات کې بیان شوي دي. اوله دا چې خلکو ته د الله تعالی کتاب بیانوي نور خلکو ته د الله تعالی کتاب لولي. اشاره شو چې نبی صلی الله علیه وسلم مبلغ اعظم تبلیغي لوی تبلیغي نبی علیه السلام ته الله تعالی د دین تبلیغ کوي خلکو ته. او دویم دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم زمواري دا کله چې خلک دین اسلام قبول کړي نو د تفصیلی ایمان د ذکر لپاره د الله تعالی د دین د ذکر لپاره بیا او ته قران او حدیث ورخایا قران او حدیث ورخودل اشاره شو ردی ته چې نبی صلی الله علیه وسلم معلم اعظم لوی استاد او نبی علیه السلام دری امت لپاره او دریم دار چې نبی صلی الله علیه وسلم بر خلکو تزکیه کوي د خلکو تزکیه وکړي د شرک نه بچکی د بدو اخلاقونه د بدو اعمالونه او د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل کولو طرف ته ترغیب ورکړي. دا درې خبرې په دې آیات کې بیانې. ربنا ارب زمونږه وابعث بهم ولېږي په دیو کې فیهم یعنی په عربو کې رسولا پیغمبر منهم د دیو د جنس نه چې انسان وي یتلو علیهم آیاتک دا یو قاعده زده کوي د تفسیر په دغه کې کله چې د صیغې د تلاوت نه وروستو د مادې د تلاوت نه وروستو لفظ د علا راشي نو په هغې کې اشاره یې په بل چا باندې لوستل بل چا ته ویل یتلو علیهم آیاتک لولي بیانی په دیو باندې آیاتونه ستا ویعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکوي خودنه کوي هغې ته الکتاب د قرآن والحکمت او د سنت د کتاب نه مراد د الله تعالی کتاب قرآن کریم ته مراد دی او د حکمت نه مراد هغه سنت طریقې ته مراد دی دغه ته مراد دی احادیث د نبی علیه السلام او سنت طریقې دا شرح د قرآن کریم ویزکیهم او پاکی بدی ولره د سنه د شرک نه د بیدینی نه د بد اخلاقی نه د ناکارو او د بدو اعمالو نه انک انت العزیز الحکیم یقینا انت العزیز و ذراوری الحکیم حکمتون والی پدې کې مونږ او تاسو ته تعلیم دی. ګورئ ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي د الله تعالی اسماء الحسنا پیش کوي نو اشاره شو لدی ته کله چې د الله تعالی نه دعا غواړي نو د الله تعالی نه دعا د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې غواړي ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها د الله تعالی د اسماء الحسنا په واسطه باندې کوم دعا وغوښتلی شي الله تعالی هغه دعا قبلی الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو دعاګانې قبول کړي.